الامر الخامس مجاهده النفس على البعد عن الاثام ni mtu kupigana jihadi kwa nafsi yake kujiweka mbali na madhambi. Min al-umuri allati yakunu biha al-'abd miftaa'an lil-khair mighlaqan lish-sharr, katika mambo ambayo mtu anakuwa nifungua mambo ya khairi na kufunga mambo ya shari. Mujahadatu an-nafs al-'abd al-athaam, mujahadatu an-nafs ala albu'di ala al-atham, ni mtu kujieka mbali, mje ajieke mbali na madhambi. Watajannub mawari al-haram wa ma'siyati Allah, na vile vile kujieka mbali na mambo ya haramu na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayakataza. Kupigana jihadi kwa nafsi. Hapa tasimamia kidogo kwa nukta hii. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالجهاد اربع مراتب. جهادي يمغانيكا فيغوانيو 4 او ان درجه 4: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. يكبيانا نفسي yako, kupigana na sheitani na makafiri na wanafiki. Maratibul jihad: jihadu nafs wa jihadu sheitani wa jihadu kuffar wa jihadu munafiqin. Kisha kasema fajihadu nafs arba'u maratib. Kupigana nafsi imegawanyika katika daraja 4. Ihdaha, ya kwanza: an yujahidaha ala taallumi alhuda, ya kwanza apige njiani kwa nafsi yake aifahamu uongofu. Ya kwanza ni alilmu. Athania: an yujahidaha ala al-amal bihi ba'da ilmihi, atekeleze kile alichokisoma. Athalitha: an yujahidaha ala da'wati ilayhi, afanye da'wa baada ya kusoma na kutekeleza. Arabia: an yujahidaha ala sabr, awe na subra kwa hali matatu yaliyotangulia: al-ilmu wal-amal wad-da'wa والصبر. Kisha kaingia nukta ya pili akasema: maratibu jihadi shaytan, daraja za kupigana shaytan. Wa amma jihadu shaytan fa martabatan, ama kupigana shaytan jihadi yake iko katika daraja mbili. Ihdahuma jihaduhu, ya kwanza ni jihadi yake ala dafi ma yulqi al-abdi min ash-shubuhat washukuki alqadiha fi liman, ni kupigana jihadi kwa sheitani kwa kuzuilia zile anazozirusha kwa mja kutokamana na shubha. Shubha ni utata, zinihali, usufi, usururi, uikhwani na shakashaka zenye kutia dosari katika imani. Sheitani ana silaha mbili: shubahat na shahawat. Sahihi ndio ya kwanza. Athania, ya pili: jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradat al-fasida wash-shahawat, ni kupigana jihadi katika kuzuilia kile ambacho anakiingiza katika makusudio mabaya na shahwa, matamanio. Yaqul: fal-jihadu al-awwal yakunu baadahu al-ilm baadahu al-yaqin, jihadi ya kwanza hii ya sheitani inakuwa baada ya kula yaqin. Wathani yakunu baadahu as-sabr, ya pili inakuwa mtu kuwa na subra kwa shahawati. Fa akhbara anna, akatuelezea Allah subhanahu wa ta'ala, anna ikamata ad-din inma tunalu bis-sabri wal-yaqin, kusimamishwa kwa dini inapatikaniwa mtu kuwa na ukamilifu wa kusubiri na kuwa na yaqin. Fas-sabru yadfa'u ash-shahawat wal-iradat al-fasida, mtu akiwa na subra anazuilia mambo ya ushahawati na makusudio yaliyo mabaya. Waliyaqin yadfa'u ash-shukuka wash-shubuhat, na yaqin inamzuilia mtu na shaka na utata. Kisha kaingia maratib jihad al-kuffar wal-munafiqin, daraja ya jihad ya makafiri na wanafiqin. Wa amma jihad al-kuffar wal-munafiqin fa arba maratib, jihad ya hawa makafiri na wanafi iko katika daraja ngapi? 4. Fa arba maratib bil qalbi wal lisan wal mal wal nafs, kwa moyo, ulimi, mali na nafsi. Wa jihad al-kuffar akhas bil yad, na jihad ya makafiri inahusishwa kwa mkono. Wa jihad al-munafiqin akhasu bil lisan, na jihad ya munafiki inakuwa kwa ulimi pekee. Kisha kamalizia akasema jihad arbab adh-dhulm wal bid'i wal munkarat, jihad ya hawa wakereketo wa kudhulumu watu, wazushi na wenye kufanya waovu. Yaqul fa thalath marati, iko katika daraja tatu. Alula ya kwanza biliyadi idha qadar, ni kwa mkono atakapokuwa na uwezo. Fa in ajaza intaqala ila lisan, ikiwa ameshindwa atakwenda kwa ulimi. Fa in ajaza jahada biqalbihi, akishindwa basi atapigana kwa moyo wake, kuchukia kwa moyo wake. Fahadhihi 13 martabatan min aljihad, asema hizi ni daraja 13 za jihad. Kisha kataja hadithi ya Mtume SAW katika Sahih Muslim, wa man mata lam yaqzu, na yule ambaye atakayekufa hakuingia katika hizi. Wa lam yuhaddith nafsahu bilghazwi, wala nafsi yake hakuingiza katika hizi. Mata ala shu'bati min an-nifaq, atakufa katika sehemu ya unafiki. Mahali shahidi imetaja hii kwa sababu nini? Ni kuwakosoa makhawariji. Jihadi ina msururu mrefu, hasa wao wanakimbilia makafiri, jihadi nafsi hawajaimaliza. Mujahadatu nafsi ala albu'di anil atham, mtu apigane jihadi nafsi yake kujiweka mbali na madhambi. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Ad-da'u wa ad-dawa liman sa'ala an shifa, akataja madhara ya madhambi. Nitayasoma tu kwa haraka. Katika madhara ya madhambi asema al-ma'siyatu turithu dhul, ma'siya inamrithisha mtu udhalilifu. Mtu wa ma'siya anakuwa ni dhalili. Vile vile akasema al-ma'siyatu tudhhibu al-haya, ma'siya inamtoa mtu haya, anakuwa hana haya, anafanya maovu. Al-ma'siyatu tufsidu al-aql, asema ma'siya inaharibu akili ya mtu. Al-ma'siyatu tuzilu ni'am, ma'siya inaondoa neema. Mtu akifanya maasi neema inaondoka. Almaasiatu tutfiu alghaira, maasi inafuta ghaira ya mtu, mtu anakuwa hana wivu. Almaasiatu tuhdithu alfasada fil ardhi, maasi inaleta ufisadi katika ardhi. Almaasiatu tu'mi alqalba, maasiya inafanya moyo kuwa na upofu. Almaasiyatu tamhakul baraka, maasiya inaondoa baraka. Almaasiyatu tuathiru fil aqli, maasiya inaathiri katika akili. Almaasi tusqitu alkarama, maasiya inaondoa ukarimu wa mtu, mtu anakuwa si mkarimu, anakuwa hoe hahe, anakuwa muovu. Almaasiyatu taj'alu sahibaha min as-safala, maasiya inamfanya mtu wake anakuwa chini kabisa, asfal safilin. Almaasi majlabatul halak, maasiya inamletea mtu kuangamia. Hizi ni baadhi amezitaja shekhe, nyingi sana. Sheikh Abdul Razzaq Abdul Taala asema ni wajibu kwa wanafunzi kukipata kitabu hichi na kukisoma. Sa mtu kupigana na nafsi yake na kujiweka mbali na mambo ya haramu, kwa sababu asipofanya hivyo atafanya yeye mambo ya haramu, alafu ataingia katika mlango wa kuwalingania wengine katika haramu. Ikiwa mtu atafanya mambo ya haramu hata jitosha yeye, atawalingania na wengine. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa hadha sha'nu ahli al-batil wa duati al-dalal wa fusaqi an-nas fi kulli waqtin wa hin. Asema hii ndiyo hali ya watu wa batil, watu wa potevu, watu wa maasiya katika wakati wowote. Fi badi al-amri watiat aqdamu al-haram, mwanzo wake miguu yao yameingia katika haramu ya kukanyaga. Wa walaju fihi min abwabihi, wakaingia katika hayo haramu. Thumma asba'u du'atan lahu, kisha wakawa wanalingania. Mtu akaingia katika batil, alafu baadaye akawa analingania. Thumma asba'u du'atan lahu, kisha wakawa wanalingania katika jambo hilo la haramu. Wa fi hadha al-ma'na yaqul khalifa ar-rashid Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman radiyallahu anhu asema, waddati zaniya law zana an-nisa'u kullahunna, anatamani mzinifu mwanamke lau wanawake wote wawe wasinzi. Ona alipoingia katika haramu kuzini, anatamani wasichana wote wawe mahawara. Waddati zaniya law zana an-nisa'u kulluhunna. Yakul man dakhala al-haram, mwenye kuingia katika haramu, wa walaja fihi, akaingia ndani zaidi akakolea pale, la yuhibu an yakuna wahidan fihi, hatapenda awe peke yake huko. Hivi ndio watu wa batil wanalingania. Mfano yule msanii ameingia yeye ashalingania, maimamu wangapi Mombasa ni wasanii? Ndio haya, waddati zaniya law zana an-nisaa kullahun, fatabda'u nafsu tantaliku min kauniha fa'ilatan lilharam ila da'iyatin lilharam, anaanza nafsi yake kutekeleza katika mambo ya haramu, kisha baadaye analingania katika haramu kama yule msanii. Alianza yeye kuimba, alafu sasa maimamu wote wanaimba. Msiba huu ndio haya, waddati zaniya law zana an-nisaa kullahunna. Limadha? Fatabda'u nafsahu, akaanza nafsi yake tantaliku min kauniha fa'ilatan lilharami ila da'iyatin lilharam, alianza kutekeleza kisha baadaye akawa analingania katika mambo ya haramu. Wa hadha bidhalika wa yakunu bidhalika wal iyad billah miftah lishar mighlaqan lilkhair, anakuwa huyu wal iyad billah ni funguo mambo ya shari na kufunga mambo ya khair. Al-amru sadis, jambo la sita, addua, kuomba dua, kuomba dua. Yakul Sheikh rahimahu hafidhahullah, adduau miftahu kulli khair, dua ni funguo ya kila jambo la khair. وفي هذا المعنى يقول احد السلف katika maana kama hii anasema mmoja katika salaf taamaltu fi jima'il khair, nimezingatia na kufikiria katika mkusanyiko wa khairi, fawajadtu lil khairi abwaban kathira, nikapata khairi ina milango mingi sana. As-sala khair, as-siyam khair, al-hajj khair, sala ni khairi, funga ni khairi, haji ni khairi, abwabul khair kathira, milango ya khairi ni mingi sana. Wajadtu anna dhalika kullahu biyadillah, nikapata kuwa haya yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqantu anna ad-du'a miftahu kulli khair, nikawa na yakini kuwa dua ni funguo ya kila jambo la khairi. Ibn Qayyim asema wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunay adam hinama yus'alu yaghdabu. Sasa lazima mtu awe ni mwenye kuomba dua. Yaqul walihadha idha aradta li nafsika an takuna miftaha lil khair wa min ahli al fadl wa min ahli al ilm al nubal wa min ahli al umur al fadila al azima is'alillaha azza wa jalla. Kwa sababu hii, ukitaka kwa nafsi yako uwe ni funguo mambo ya khairi, uwe ni katika watu bora, watu wenye elimu, wenye kusifiwa, watu wenye kuwa na mambo mazuri zaidi, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla dhalika biyadihi jalla wa ala, haya yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala ghairu wahid min ahli al-ilm, amesema asiyekuwa mmoja katika wanachuoni, ad-du'a miftahu kulli khair, dua ni funguo ya kila khairi. Faman wufiqa li hadha al-miftah wufiqa lil khairi, mwenye kuwafikishwa kwa funguo kama huu amewafikishwa jambo la khairi. Waman hurima hadha al-miftah hurima min al-khair, na mwenye kunyimwa ufunguo huu basi amenyimwa khairi nyingi sana. Fa'ala man arada an yakuna miftah lil khair, kwa yule ambaye mwenye kusudia kuwa ni funguo mambo ya khairi, an yalja ila Allah jalla wa ala wa an yuliha alayhi subhanahu wa ta'ala bidua, mtu amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ad-da'awat al-'azima, katika dua kubwa sana, kana yuhafidhu alayhi nabiyuna alayhi salatu wassalam, alikuwa mtume wetu akihifadhi sana, akidumu nayo. Kila yaumin baada salati subhi, kila siku baada sala alfajiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafia wa amala mutakabbala wa rizqan tayyiba, alikuwa mtume sala sala akimwomba Allah ampe ilmu yenye manufaa, matendo yenye kukubaliwa na riziki ya halali. Sadua, mtu aombe dua, lakini dua ina masharti yake. Kama kala fadua walluju ila Allah azza wa jalla wa sidku ma'ahu wal inaya bi adabi ad-du'a wa shurutihi wa dhawabitihi al mutaqarrira fi kitabi Allah wa sunnati nabiyyi salawatullahi wa salamu alayhi. Dua ina masharti yake, mtu si asijiombe, kuna masharti ya dua. Na Sheikh hafidhahullah ta'ala ana risala fiqhu ad-du'a, fiqhu ad-du'a ameeleza namna mtu kuomba dua. Kisha kataja dua ya mwisho hapa pia katika hapa, wa minha ma allamahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha, ni katika dua ambayo alimfundisha Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwambia allahumma inni as'aluka min al-khair kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, e Mola wangu na kuomba kwako wewe kheri yote ya duniani na kesho akhira, nawaijua na nsiyoijua. Wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajil, na vile vile nataka hifadha kwako wewe kutokana na shari yote ya hapa na kesho akhira. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, ile ninayojua na nsiyoijua. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyuka, ee Mola wangu nataka khairi kwako wewe ile ambayo aliuliza mja wako na mtume wako, wa udhu bika min sharri ma aadha bihi abduka wa nabiyuka, na vile vile lakini nataka kuhifadha kwako wewe kwa shari ile ambayo alijikinga nayo mja wako na mtume wako. Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, ee Mola wangu niingize na kuomba pepo na lolote la kunikurubishika katika pepo katika kitendo au neno. Wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, na vile vile nataka hifadha kwa kuwewe Mola wangu na moto na jambo lolote la kuniingiza motoni katika neno au kitendo. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khaira, na vile vile nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo ulionihukumia kunipitisha kwa wewe liyo ni jambo la khairi. Sawa. Jambo la sita, addua. Al-amru sabi, jambo la saba, tajannub mawaridil fitan washubuhat walhadha minha. Tajannub, kujieka mbali na sehemu za fitna, sehemu za shubha, na kuchukua tahadhari. Hili ni jambo la lazima, ni lazima mtu ajieke mbali na sehemu za fitna na sehemu za shubha na kuchukua tahadhari. Yakul min al-umuri allati yakunu biha al-mar'u miftah lil-khair tajannub mawari al-fitan wash-shubuhat wal-hadhar minha, katika mambo ambayo mtu anakuwa ni funguo mbwa khairi ni kujieka mbali na sehemu za fitan, sehemu za utata, na kuchukua tahadhari. Lakini masikitiko makubwa, jambo hili hatulifanyii kazi. Maulama wanasema tusiwasikize watu wa bidaa, watu wanakwenda kusikiza, wasema tuachukua mazuri tuacha mabaya, na hii ni manhaji muwazanati. Hii manhaji muwazanati. Ikiwa mtu kama maulama wanasema, ikiwa mtu shari yake ni nyingi, hatuchukui elimu yake kama Qardawi. Kwa sababu atakupoteza. Kwa sababu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul, fa innaka an takuna tabian fil khair khairun min an takuna ra'san fi shar, fadhali uwe ni mfuasi wa kufuata khairi ni bora kwako wewe kuliko kuwa kiongozi wa fitna, kiongozi wa shari. Fa innaka antakuna tabian fil khair khairu, fadhali uwe ni mwenye kufata au ni mfuasi wa khairi ni bora, min antakuna ra'san fi shar, ukawa ni kiongozi katika shari. Sa ilmu ina watu wake. Mtu anachukua ilmu kwa watu wa bidha, watu wanatangaza dawa, wanachafua dawa salafia, alafu wanachukua ilmu. Watu wanadharau mashekhe, wanachukua ilmu. Hakuna ilmu hapo, utafundishwa kutukana watu. Sa wanafunzi, lazima tuangalie jambo hili. Sote ni wanafunzi, sehemu ya fitna jieke mbali. Kuna baadhi ya watu wanafanya ukopti dule, anachanganya kila mahali ajika, au anakuwa dhu wajhain, nyuso mbili. Sehemu kuna fitna jieke mbali. Na alhamdulillah maulama wanabainisha fulani na fulani, usisome vitabu vyake kwa sababu kuna fitna. Mtu aseme nitasoma. Sasa hili jambo ni jambo la hatari, mtu ajieke mbali. Muhaffizat, vishawishi, sawa ni mambo ya shahwa. Ibn Taymiyyah rahimahullah amwambia wanafunzi wake Ibn Qayyim, la tajal qalbaka kasifinja, usijalie moyo wako kama sponge. Ijal qalba kalmir'a kaw zujaj, ijalie moyo wako kama kioo. Kwa sababu sifinja ile, sifinja si lugha ya Kiarabu ikija vumbi baridi yaingia tu. Na Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala katika mukaddima sahih Muslim aliposema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, haika hii ilmu ni dini, angalia dini wachukua kwa nani, amesoma wapi. Huo ndio msingi, mtu achukue ilmu kwa ahli al-ilmu. Mtu anajiokotea watu tu. Tajannub, kujieka mbali na sehemu za fitna. Na mtu yoyote mwenye kuingia katika fitna hafauli. Sheikh Rabi hafidhullah ta'ala daima alikuwa akizungumza maneno haya, yoyote anayeingia katika fitna hafauli. Sema shiita am abaita, akubali akatai, hafauli. Sasa lazima mtu ajieke mbali na mambo ya fitna, mambo ya shubha. Vile vile al-amru thani, arifku fil umur, kuwa na upole katika mambo. Arifku fil umur, kuwa na upole katika mambo. Wa ta'amul ma'a an-nas bi makarim al-akhlaq, na kutangamana na watu katika tabia iliyo nzuri. Lakini ikiwa wewe kutangamana na watu katika tabia mbaya, hili ni jambo baya sana. Sasa mtu awe na upole na kutangamana na watu katika matabia iliyo nzuri. Hii ni katika dawa, hii ni katika dawa. Tukilingania, tunalingania katika upole, si wakali, si wasuavu. Lakini katika mlango wa kukosoa ahlul bid'ah lazima inatumia ghilza, inatumia ukali pale. Pale hakuna mujamala. Lakini katika mwanzo wa da'wa lazima mtu awe mpole. Anawatakia khairi watu. Lidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yakul, ahlus sunna a'lamu an-nas bil haqqi wa arhamu an-nas fil khalq. Ahlus sunna ndio wenye kuijua haki zaidi na ndio wenye kuhurumia viumbe. Ni ahlus sunna. Na hivi ndivyo walivyo maduatu wa ahlus sunna. Kila sehemu utawapata wana darasa, hawachoki. Wanafundisha watu swala, tauhid na mambo ya ibada. Kuwahurumia watu. Al-Sheikh al-Bani rahimahullah ta'ala yakul, al-haqqu thaqil, haki ni nzito. Tutumie upole katika kuifikisha haki, katika kuwalingania watu. Min al-umur allati yakun biha al-mar'u miftah lil-khair ar-rifqu fi al-umur, kuwa na upole katika mambo. Hata kama mtu atakutukana akwambie mchawi, mwanga, mitume pia waliambiwa jambo kama hilo. Sheikh Salih Fauzan asema mtu asikasirike. Na baadhi mtu akatukana, mtu anafunga darasa, sitoi tena darasa. Mtume pia ameitwa mchawi. Sasa lazima dai awe na subra katika jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi alipokea Imam Ahmad rahimahullah na al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad wal-Hakim, Sheikh al-Albani amesahihisha katika hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu yaqul, innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq, hakika nimetumilizwa ili kukamilisha tabia iliyo njema. Katika maneno ambayo ushakuelezea katika nukta hii, nasema mtu asizungumze na mtoto mdogo. Yani farqun baina hadha wa baina man yukhatibu saghir ya walad ya jahil ya kadha bi ibaratin ghalidha. Asifanye maneno haya, we mtoto, we mjinga, we pite. Asitumie maneno haya. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wada yadahu ala katifihi wa huwa shabun saghir min shubani sahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akizungumza na huyu Muadh, akaweka mikono yake katika mabega ya Muadh. Muadh alikuwa ni kijana mdogo sana. Qala ya Muadh inni uhibbuk. E Muadh, mimi nakupenda. La tad'anna dubra kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Akamfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam dua hii ni nzuri. Samlinganizi asiwatukane watu. Katika mambo ambayo nayataja, alikuwa sitaki kuyataja, lakini imeingia nukta ni yataje. Walizia tulivyokuwa tuko kule jamia tutasoma, kuna mwalimu alikuwa ni Msuudia. Sasa klasi wale wanafunzi wengi kwao ni Wasuudi kwa pale. Sasa wale wanafunzi wakawa wanamchezea yule mwalimu, akiandika wamrushia kama kalamu. Sasa mwalimu alizungumza maneno si mazuri, akituzungumzia sisi ambao ni ajani, asema msiangalie hawa, mkoona ni watoto. Kuna Abubakar ni Siddiq na kuna Umar, hawa ni watoto. Kuna Abu Jahal na Walid bin Mughira, ona yani hawa katika kizazi cha kuna Abu Jahal, kwa ule ukosefu wa adabu si sawa, lakini vile mwalimu alifanya. Sasa takaniwa mwalimu pia awe na adabu na mwanafunzi pia awe na adabu. Dani inshallah kesho tutaingia al-amru tasi. Sidhani kama suka nitamaliza, lakini nitajitahidi inshallah. Tumbakisha 16 tukwenda namba 9 billahi taala, tujitahidi tufikie katika lengo. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.